कल एक नियमित से है दो रूपाया 82 पृष्ठ में है। नियमित से वो क्यों दिया लिखो तो नियमित से क्या यहाँ क्या जरूरत है पढ़ा देने का? और कोई लिखते हो? कोई लिखा ना किसको? नहीं हो गया या कोई लिखा है कुछ? कुछ नहीं, नहीं? क्या लाओ, क्या लिखा? ये दो फल अध्यात्मकों से बला दिए, सो लिखना क्या जरूरत है? रूप सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं। आदि में आदेश तो है, आदेश है अनु न धात्वादेश, किंतु लीट निमित्त आदेश अधिकम न भवति अधंगम। लीट को निमित्त मान करके आदेश नहीं होने से आदेश तो है, लीट निमित्त का आदेश नहीं होने से यहाँ तलीच सेटी अतः कल मध्य लग गया। निमित्त में तलीच सेट लगा। कौन सा धातु इदित अनुम हो गया था ना, शुद्धि साहित्य चलेगा। हाँ, इदित अनुम धातु हो जाएगा स्विंदते। इसका लेकर दिखाओ एक एक रूप दस लकार का। ये नीचे ब व है ना, व स्व ऐसे लेगा, ऐसे करके स्व ब कहाँ कौन से धातु लिखा है? अभी लिखा है, कल क्या लिखा था? कौन सा धातु लिखा है? स्कुंदी, स्कुंदी देखो ये क्या लिखा आपने, कौन सा धातु? स्कुंदी कहाँ? स्कुंद काल हो गया था, लुंग लगकर कहाँ? अश्विंदी सत, सत कैसे हो? लुंग लकार में क्या बनेगा? अश्विन दिष्ट, अश्विन शतक किसने रखा? अश्विन शतक कैसे बनेगा? ज को तो होता है एक वचन में, अश्विन दिष्ट, अश्विन साताम, अश्विन शत। सिंध के आगे वदी है, अभिवादन तृतीय हो। बोलो आप, बोलो एक एक रूप बोलो। वदी, हाँ बोलो। हाँ आगे भदी, भदी बोलो। मदि स्तुति मोद मद स्वप्न कांति कांति मंदते स्पदि किंचि चलने बोलो प्राण स्पंदते स्पंदता हाँ स्पंदता बोलो बोलो नहीं लोट बोलो ताप न बोलते ताप बोलते हो स्पंदताम नहीं नाक से निकलेगा स्पंदताम ताप होता है स्पंद ताप ताप नहीं हाँ स्पदि क्लिदि परिदेवने क्लिदि शोक इत्यर्थ परिदेवन सकर्म क्लिंदते चैत्रम क्लिंदते बोलो कौन बोलेगा बोलो क्लिंदते क्लिंदी हो गया आगे मुद हर्षे मोदते बोलो मोमोदे नहीं मोमोदे एमो क्या अमो नहीं बोलो आप बोलो सुर से सवातन पदे मोद मोद के आगे दद दानी ददत बनेगा। ददत होने के बाद लीट लकार में दद दद ए, हाँ हलाइसेशन पर द द दे है, तो दद में अत एक अल मध्य नाद साध लिट्टि सूत्र से ए तो अभ्यास लोप होना चाहिए, किंतु उसको निषेध कर दिया तो सूत्र न सस ददवादि गुणानाम। सस दद वकरादि धातु और गुण, सस्यर ददेर वकरादि नाम गुण शब्देन भावितस्य च यो यकार तस्य, गुण शब्द से जो विधान किया गया अकार उसका अभ्यास लोप है न, एत्व अभ्यास लोप न, तो दद में दद का निषेध होने से दद दे बना, दद दे दद दाते बोलो, दद दे इसमें सस दद सस धातु दद धातु और दूसरा है गुण शब्द ने विहित, गुण शब्द से रिच्छति प्री धातु पपरत में दिया, रिच्छति रिताम गुण होता है, पपरत में पर में बीच में अ है पर अतः के मध्य से है, किंतु यहाँ रिच्छति रिताम से गुण हुआ, गुण होने से यहाँ एत्व अभ्यास लोप नहीं हुआ। और पचे रकार से गुण तो पचे धातु, पचे धातु में पेचे बनता है, वहाँ तो पचे में अ है, वो गुण है ना, नहीं गुण है, नहीं गुण है, अदे गुण गुण तो है, गुण होने पर भी गुण शब्द से विहित नहीं है, यहाँ तो प्री धातु को रिच्छतिताम से गुण हुआ, गुण होने से प्री को पर हो गया, अपर हो गया, गुण शब्द से विहित अ होने से यहाँ पपरत में एत्व नहीं हुआ। पचे धातु में अ है गुण तो है, किंतु गुण शब्द से विहित अकार नहीं होने से वहाँ पेजे बन गया। और वकार आदि का उदाहरण है वह आदि वह धातु हैं उबम उबम उबम क्या बम टू टूब उबम हाँ टूबम टूबम टूबम कहा था उबम कहा था हाँ टूबम ठीक बीज संतान ने हाँ दद का लूट में लूट आगे बोलो नहीं एक एक ददिता आगे लेट ददिताम क्या दद्दी में ई है ना द द ताम ना ददिताम द द ताम बोलो द द ददी नहीं द द ताम ददे तो अलग होगा ना इत स्वलोप होता है ददे तो ऐ ददिष्ट के आगे अददिष्ट ऐ अददि स्यत दद आगे स्वद सर्द आस्वादने अयम अनुभव सकर्मक रुचो कर्मक सद को सकार को स हो जाएगा धातुआदे सहस धातुआदे सह से स हो जाएगा स होने पर अच्छा स्वदते क्या बनेगा स्वदते बोला आगे लिट अस्वदिष्यत अच्छा अनुपूर्वक शब्द धातु हो तो अनुस्वदते अनुस्वदते में अनु के उकार इन में है तो स्वदते के सकार को धातु आदेश अस्वत आदेश का सकार होने से आदेश प्रत्यय प्राप्त है क्या आदेश प्रत्यय हो प्राप्त है आदेश प्रत्यय प्राप्त है किंतु उसको निषेध करने के लिए सूत्र सात पदादि हो पदादि का सकार होने से अनुस्वदते कितने पद है दो पदे स्वदते एक पदे पद का आदि सकार होने से सत्व नहीं हुआ अनुस्वदते सस्वदे स्वर्द धातु स्वर्दते लेट में बोलो बोलो स्वर्दते आगे हाँ एक क्या आगे बोलो है सस्वदादि क्या लूटो। सर्दी सन स्व असर नहीं अश्व उर्द माने क्रीड़ाएं जब उर्द त सप होने पर सूत लगे उपधायांच धातुर उपधा भूत हो रेप वकारोर हल पर हो परत इको दीर्घ सियात धातु उपधा भूत रेप वकार उर्द धातु में उपधा है क्या कौन उपधा है रेप है उपधा भूत रेप वकार हो हल पर हो हल पर को उसके आगे हल होना चाहिए आगे हल है कौन है द हल पर हो परत परत रेप वकार हो परत रेप वकार पर में हो उसके पहले ई की हो ई के कौन ये के तो ई के है ऊ आगे रेप है जिसके आगे हल हो ऐसे होने से उपधा में रेप वकार होने से दीर्घ हो जाएगा तो ऊर्धते बनेगा ऊर्धते लेट में आम करने के लिए क्या सूत्र इजादेश गुरुमतो निच उदान चक्रे बनेगा क्या बनेगा उदान चक्र उर्दाम उर्दान चक्रे बोलो उसको उर्दान चक्रे ये टी कितने स्थान पर हुआ एक में नहीं अनिटी ध्व में क्या बनेगा उर्दाम उर्दान चक्री हैं क्या बोलते हो ढ्वे लूट में क्या बनेगा बोलो उर्दिता आगे लिट हैं उर्दिशत टीता तुमने नहीं लगाया ना लिट में टीता तुमने पता ना टेरे लगाया क्या क्या बनेगा हाँ हाँ उर्दिश्यताम बोलो उर्दते उर्दान चक्र हो गया उर्दिता और दे क्या और दत हाँ और नहीं है उर्दे तो अर्दिश्य तो ठीक है आगे कुर्द खुर्द गुर्द गुद क्रीड़ायाम है वो कुर्द कुर्दते बनेगा पुगंध गुण होगा पुगंध गुण होगा ना नहीं नहीं उपधा में लघु उपधा में रहे कुर्दते आगे कुर्दते कुर्दते गुर्दते क्या बनेगा हैं हाँ उपधान चल गया कूर्दते खूर्दते गुर्दते तीन दीर्घ हो जाएगा और गुद में पुगंध गुण हो जाएगा गोदते बन जाएगा हाँ लिट में अभी कुर्द का लिखा लेकर देखा एक कुर्द हाँ एक लकार के कुर्द कुर्द और गुद दो धातु लेकर देखा है कुर्द और गुद अंत में है उपध्यान जो सत्र लगाया ना है ये दीर्घ होगा उपध्यान से तो ये कहाँ से है ये लोट लगा रहे ना ये तो ये कहाँ से आ गया इसलिए पहले बोलते समय ये बोलते थे इसको में ई कहाँ जाता है वो सब सप है कौन सा धातु लेगा गुरुद यहाँ रेप कहाँ गया सुगंध गुण नहीं है, दीर्घ नहीं गुण, गुद कहता है। खुरद लिखा ठीक है, मैं तो गुद का गुद इसे पता चल रहा है, ये गो ये रेफ यहाँ से होगा, ये गो ऐसे लिखते होगा, ऐसे ऐसे नहीं, ये पूरा ऐसे होना चाहिए, बीच में ये बहुत ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं हुआ। सुदक्षरणे धातु आदि सस हो जाएगा, सुदते सुदे लिखो, इसका इसका मध्यम पुरुष एक लिखो, मध्यम पुरुष बहुवचन लिखो, मध्यम पुरुष बहुवचन, जिनको बहुवचन लिखने कठिन है तो एक वचन लिखो मध्यम पुरुष, और जो मध्यम पुरुष एक वचन नहीं लिख सकते प्रथम पुरुष एक वचन लिखो, ध्वम ठास नहीं तो ध्वम का रूप लिखो, सब लकार में ध्वम को डर लगता है तो ठास का लिखो, वो उसको डर लगता है तो का लिखो, दांत तो याद है उसमें आया शुद्ध कहाँ रूप है, शुद्ध धम लट लगा रहा ये कहाँ का रूप है, लट लगा रहा ये लेडी पिता तो पता नहीं लगता है ये कहाँ का रूप है, लट हाँ लट में ईटी हो जाता है ना, ये नीचे भी लाइन क्यों दे तो धुआ में ऐसा है ना, ब कहाँ ब नहीं, हाँ देखो शुद्ध धातु उपदेश में स था धातु आदि स हुआ, अभी तब तो धातु आदि स करने पर सदंत सत रूप प्रयोग होता है, तो कौन सा धातु आदमी स था कौन सा स दंत था कैसे पता चलेगा, इस श्लोक में दे दिया, शेख श्री श्री स्त्री सृज स्त्री स्त्याने दंत्या जंत साधय एकाच स्वपदेशु स्वक्षिध स्वद संज स्वस्मिंग शेख श्रीप शेक्रिगतु श्रीप्रीगतु श्रीप क्या के श्री गत्यर्थ को श्री क्या के स्त्री सृज स्त्री अस्त्ययी इनसे भिन्न दंत्याजंता साधे जो आदि दंत अंत अंत में दंत हो अथवा अजंत हो शेक में स के आगे ए दंत है अजंत है और स्त्री जैसे स के आगे त तो है दंत है दंत अजंता का था दंत्य हो अच हो स के आगे दंत्य वर्ण हो अथवा अच हो तो सब शादी होते हैं, किंतु शेक में दंत्य अच है तो भी ये शादी नहीं है, इनसे छोड़ करके शेक सकार के आगे अच है, श्रीप में सकार के आदा अच है, स्त्री में सकार के आदा दंत्य है, स्त्री में सकार के आगे स्त्री में दंत्य है, ये जो दंत्य वर्ण स के आदे हो अथवा अच हो अंत्य मतलब अव्यवहित उत्तर में दंत्य वर्ण हो अथवा अज हो ये सब शादि होंगे, किंतु इनको छोड़ करके शेख श्रीप श्रीप स्त्री इनको छोड़ करके बाकी जितने सब दंत्य स क्या के दंत्य वर्ण हो अथवा अच हो सब शादि है, एकाच स्वपदेशी हो स्वस ये किंतु ये देखे स्वस्क धातु स क्या के दंत्य है, दंत्य लेने से क्या है केवल दंत्य लेना दंत उष्ट नहीं लेना स्वक इसलिए केवल दंत्य नहीं होने पर ये स्वपदेश नहीं बना था, किंतु उनको अलग से कहा ये स्वपदेश है दंत्य वर्ण नहीं दंत उष्ट को नहीं लेना केवल दंत्य लेना, स्वस्क स्विधि स्वद स्वंज स्वप अस्मिंग, ये दंत अजंत नहीं, दंत नहीं अज नहीं, तो भी ये सब स्वोपदेश है। देखो दंत्य है केवल दंत्यो न तो दंतुष्ठ, दंत्य लेना केवल दंत्य, दंतुष्ट से उत्पन्न होता है वह उसको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? संस्कारादि नाम पृथक ग्रहणा ज्ञापका, यदि दंत्य शब्द से वह का ग्रहण हो जाएगा तो शस्क स्विद आदि का अलग से नाम लेना जरूरत नहीं था, वो तो दंत्य होकर के शाह उपदेश हो जाएगा। जो शेख श्रीपाई छोड़कर बाकी सब तो शस्क भी ग्रहण हो जाता था, किंतु शस्क का ग्रहण करने से वकार को दंत्य शब्द से नहीं लिया क्योंकि वो दंतुष्ट है। तो इसी से निश्चय होता है ये सब जितने स के आगे अच हो अथवा दंत्य त थ द आदि कोई हो ये सब शादी है, किंतु शेख श्रीप श्री स्त्री श्रीज स्त्री स्त्री ये स के आगे दंत्य अच होने पर भी ये शादी नहीं, इनको छोड़कर बाकी सब हुए। और स्वस्क स्विद स्विद स्वंज स्वस्मिंग ये दंत्य अज नहीं होने पर भी शादी शादी है। ह्राद शब्द है, ह्राद धातु अव्यक्त शब्द है, ह्राद तो बनेगा लिट में कुहच हो जाएगा जह्रादे, लुट में ह्रादिता, उत्तम पुरुष बोलो ह्रादित उत्तम पुरुष ह्रादे, लिट में लिट लिट लौट के लिट जह्रादे, लुट रादिता है लेट आदि से लोटो राधे लंग अहरा दे विद्रे में आदेय अश्न में राधे से लुंग में अहरा क्या लुंग अश्लिंग हो गया हाँ हाँ और लुंग में अहरा दिशी लिंग में राधिष्य ह्राद हो गया ह्लाद सुखे चाद अव्यक्त सदे ह्लादते ह्लादते क्या कहे लिट में क्या बन गया ज ह्लादे ठास में बोलो ला हैं ज ह्ला ज ह्लादिष्य हाँ आगे लिट में ह्लादिता से हाँ राधि से ह्लाद स्व लंग अह्लाद था विदिन में ह्लादे था असल में ह्लादे था ह्लादि शिष्ठा अह्लादिष्ठा अह्लादि श्यथा ह्लादि अभ्यद स्वाद आसादने स्वादते स्वादते लिट में सस्वादे लुट में स्वादिता आगे स्वादिष्यते स्वादताम स्वादत लुंग लकार बोलो अस्वादिष्ट